मातृतामुखं सः द्वैतप्रपञ्चाशय सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखो थाखण्डधीगोचर। प्रतियोगी मिथ्या हो तो भेद मिथ्या है। इसी प्रकार कहते न चैवं व्यावृतिवत् मिर्षा प्रत्येकस्य अत्यन्ताभावस्यापि मिर्षात्वेन अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य अत्यंताभाव प्रत्युत्तरूप मिथ्यात्व न ज्यादा व्यावृतिपत भेद जैसे प्रतियोगी मिथ्या होने से भेद मिथ्या है, इसी प्रकार जिसका प्रतियोगी मिथ्या है इसे अत्यंताभाव भी मिथ्या होगा। मृषा प्रतियोगिक से अत्यंताभाव से आप मृषात्व मिथ्या हो, किंतु मिथ्या जो होता है मिथ्या पदार्थ जैसे शुक्ति में रजत मिथ्या है। मिथ्या क्या हुआ? रजत का अभाव, रजतत्व का अभाव, श्रुति में रजतत्व का अभाव है। रजत अभाव है, श्रुतिनिष्ठ अधिष्ठान ज्ञान है, श्रुति के ज्ञान होने से रजतत्व का अभाव का बाद होता है ना, नहीं रजतत्व के अभाव का बाद हो जाता है, रजतत्व का बाद अभाव का बाद नहीं होता है। तो अधिष्ठान ज्ञान से अबाध्य हो गया रजतत्व अभाव, वो अभाव का प्रत्यय हो गया रजतत्व, वो मिथ्या है। अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य नहीं कहें तो क्या होगा? रजत में रजतत्व का अभाव रहेगा, रजत में रजतत्व का अभाव नहीं रहेगा। व्यावहारिक रजत में भ्रांति होगी, रजत न अतर रजतत्व नास्ती नेदम रजतम ब्रह्म हो सकता है ना, नहीं तो रजतत्व का अभाव भान हुआ। अधिष्ठान ज्ञान श्रुति ज्ञान होने के बाद नहीं, रजत अधिष्ठान क्या है? रजत, रजत ज्ञान होने के बाद रजत तो अभाव, अभाव का बाद होगा, हो जाएगा। तो अधिष्ठान ज्ञान से बाद हो गया, अधिष्ठान क्या है? रजत, रजत को देखने से रजत तो अभाव जो भ्रांति हुई थी वो अभाव का बाद हो जाएगा। तो अधिष्ठान ज्ञान से बाध्य हुआ अबाध्य हुआ रजत तो अभाव बाध्य हुआ। यदि अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य विशेषण नहीं देंगे, रजत ज्ञान होने पर रजत में जो अत्यंत अभाव रहा, रजतत्व का अत्यंत अभाव, उसका प्रतीक कौन है? रजतत्व। तो रजत में जो रजतत्व रहता है वो भी मिथ्या हो जाए, व्यावहारिक रजतत्व भी मिथ्या कहेंगे। तो व्यावहारिक रजतत्व को मिथ्या कौन से क्या आपत्ति होगी? सिद्धांति मानता ना, नहीं मिथ्या तो सिद्ध साधन दोष होगा। प्रातिभाषिक अत्यंताभाव को ले करके व्यावहारिक रजत में मिथ्या तो सिद्ध हो जाएगा, तो सिद्ध साधन दोष होगा। किंतु अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य कह देंगे, प्रातिभाषिक अभाव ले सकते हैं। रजत में जो प्रातिभाषिक अभाव रजत तो अभाव है, वो अधिष्ठान ज्ञान बाध्य है अबाध्य है? अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य। रजत में जो रजतत्व अभाव का ज्ञान हुआ अभाव है प्रातिभाषिक, रजत में रजतत्व अभाव का ज्ञान हो सकता है ब्रह्म ज्ञान? तो ये जो अभाव प्रातिभाषिक है रजतत्व प्रातिभाषिक है, अभाव प्रातिभाषिक है। अधिष्ठान ज्ञान बाध्य है अबाध्य है? बाध्य। अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य विशेषण देंगे तो प्रातिभाषिक अभाव को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि प्रातिभाषिक अभाव अधिष्ठान ज्ञान से बाध्य है। अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य कहें तो रजत में जो प्रातिभाषिक अभाव था किसका अभाव? रजतत्व का अभाव। रजत में रजतत्व का जो अभाव है अभाव व्यावहारिक है या प्रातिभाषिक है? प्रातिभाषिक अधिष्ठान ज्ञान से बाध्य अबाध्य होगा? बाध्य। अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य देंगे तो प्रातिभाषिक जो अभाव उसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते, नहीं लेने से सिद्ध साधन दोष नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा? सिद्ध साधन। अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य रूप विशेषण नहीं देंगे, केवल अत्यंताभाव प्रतियुत्व रूप मिथ्या तो कहेंगे, अत्यंताभाव प्रतियुत्व रूप मिथ्या तो कहेंगे। तो अत्यंताभाव प्रतियुत्व प्रातिभाषिक अत्यंताभाव का प्रतियोगी व्यावहारिक रजतत्व में भी आ जाएगा, वह मिथ्या तो हो तो सिद्ध साधन दोष होगा। अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य विशेषण दे देंगे तो मिथ्या तो व्यावहारिक में सिद्ध साधन दोष नहीं है, इसलिए अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य दिया था। अभी सिद्धांत कहता है सिद्धांति अधिष्ठान ज्ञान अबाध्यत्व से तत्र अविशेषणात्, अत्यंत भाव का विशेषण नहीं देंगे, क्योंकि किस लिए कहा, जो अत्यंत भाव भी मिथ्या है, मिथ्या प्रत्ययों का अत्यंत भाव भी मिथ्या है। यदि प्रातिभाषिक है सुक्ति में रजतत्व मिथ्या है क्या, तो रजतत्व का जो अत्यंत अभाव वो मिथ्या प्रतीक हुआ, मिथ्या प्रतीक अत्यंत अभाव भी मिथ्या है। यदि मिथ्या है तो अधिष्ठान ज्ञान से बाधित होगा नहीं होगा, तो अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य अत्यंत प्रतीकत्व रजतत्व में आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा तो रजतत्व मिथ्या तो सिद्ध नहीं होगा। अधिष्ठान ज्ञान अबाध्य अत्यंत अभाव प्रतीकत्व रूप मिथ्यात्व रजतत्व प्रपंच में नहीं आएगा, इतना वाच्यम सिद्धांत कहता है। अधिष्ठान ज्ञान अबाध्यत्व से तत्र विशेषणात्, अत्यंत अभाव में अधिष्ठान ज्ञान अबाध्यत्व रूप विशेषण नहीं देंगे, किंतु नहीं देंगे तो ये आपत्ति जो सिद्ध साधन दोष था वो दोष रहेगा। प्रातिभाषिक अत्यंत अभाव को लेकर के रजत में रजतत्व का अभाव रहेगा, रजत में रजतत्व का अभाव प्रातिभाषिक रहेगा, प्रातिभाषिक रजतन नहीं मतलब भ्रांति से रजतत्व अभाव, तो अधिष्ठान ज्ञान से अबाध्य विशेषण नहीं देंगे। प्रातिभाषिक रजतत्व अभाव का प्रतियुक्त प्रातिभाषिक रजतत्व में है नहीं, तो व्यावहारिक रजतत्व का अभाव व्यापार नहीं, व्यावहारिक रजतत्व का अभाव प्रातिभाषिक अभाव, रजत में व्यावहारिक रजतत्व रहता है, व्यावहारिक रजतत्व नहीं ऐसे भ्रम ज्ञान हो गया, नेदम रजतम अत्र रजतत्व नास्ति ऐसे भ्रम ज्ञान हुआ, भ्रम ज्ञान का विषय हुआ रजतत्व का अभाव, रजतत्व अभाव प्रातिभाषिक है, उसका प्रतियोगी है व्यावहारिक रजतत्व। व्यावहारिक रजतत्व में अधिष्ठान ये अत्यंत अभाव प्रतियुक्त रूप मिथ्यात्व आया, व्यावहारिक रजतत्व में मिथ्यात्व सिद्ध होगा तो सिद्ध साधन दोष होगा, इसका वारण कैसे करेंगे, स्वान्यून सत्ता का विशेषण दे देंगे अत्यंत अभाव का, अत्यंत अभाव का विशेषण क्या देंगे, स्वान्यून सत्ता का, रजत है व्यावहारिक, उसमें जो प्रातिभाषिक रजतत्व का अभाव है वो अभाव न्यून सत्ता के है अन्यून सत्ता के है, रजत है व्यावहारिक, रजत क्या है उसमें प्रातिभाषिक रजतत्व अभाव, रजतत्व अभाव रजत के न्यून सत्ता के अन्यून सत्ता का, न्यून सत्ता का अन्यून सत्ता का होगा, अन्यून सत्ता के विशेषण देंगे तो प्रातिभाषिक अभाव को लेकर के सिद्ध साधन दोष नहीं होगा। न च एवं आत्मनि देह भेद से बाध्यति, देह का भेद आत्मा में है, आत्मा देह भिन्न है, देह भेद है, देह भेद देह का बाध होता ना नहीं, देह मिथ्या है ना नहीं, तो मिथ्या प्रत्येक भेद भी मिथ्या है, मिथ्या ना नहीं, मिथ्या उनसे क्या होगा उसका भी बाध हो जाएगा, आत्मा में जो देह भेद है भी बाध्य हो जाएगा। देह भेद यदि बाधित तो हो गया तो देह आत्मा ही क्यों, देह का भेद बाधित तो हो गया तो देह आत्मा का ही क्यों सिद्ध हो जाएगा, देहात्मिक से मिथ्यात्व न सद, देह भेद का यदि बाध हो गया देहात्मिक मिथ्या नहीं होगा, इतना वाच्यम न वाच्यम भेद मिथ्यात्व से प्रत्युग ऐक मिथ्यात्व प्रयोजकत्व से उक्तत्वाद, भेद मिथ्या हो गया तो प्रत्युग के साथ एक हो जाएगा अनुयोगी सत्य हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पहले कहा कल घट में एक घट सामने है दूसरे एक घट है, घट नहीं घट जैसे कल्पित है, कल्पित घट है, अन्य कोई पदार्थ घट जैसे दिखता है, एक सामने घट है दूसरे वस्तु घट नहीं उसमें कल्पित घट है, क्या है कल्पित घट से ही घट भिन्न है ना नहीं, तो कल्पित घटा तो घट में भेद आया, कल्पित घट से ये वास्तव घट में जो भेद आया वो भेद मिथ्या है सत्य है मिथ्या, भेद मिथ्या हो गया तो कल्पित घट उसका जो प्रतियोगी और अनुयोगी वास्तव घट दोनों एक हो जाएंगे, कल्पित घट और वास्तव घट एक है क्या, कल्पित घट का भेद वास्तव घट में रहा, कल्पित घट यहाँ है ये घट कल्पना होगी इसमें घट नहीं दूसरे में घट कल्पना हो सकती है, ये वास्तव घट सामने रखा गया, ये घट दोनों एक है क्या भिन्न है ना नहीं, तो ये घट से ये घट भिन्न है, दो घट ज्ञान हुआ एक घट ये है एक घट यह है, इसी घट से ये घट भिन्न है ना नहीं, कल्पित घटा घट से भेद है ना नहीं, ये भेद सत्य है मिथ्या है? ये मिथ्या है, क्योंकि प्रतियोगी मिथ्या है। कल्पित घट मिथ्यांश है, उसका भेद भी मिथ्या। भेद यदि मिथ्या हो गया तो उसका प्रतियोगी कल्पित घट, अनुयोगी वास्तव घट, दोनों एक हो जाएंगे। एक है ना? नहीं, कल्पित घट वास्तव घट दोनों एक है क्या? भेद मिथ्या होने पर भी प्रतियोगी अनुयोगी एक हुआ क्या? तो भेद मिथ्या होगा तो प्रतियोगी एक हो जाएगा। देहात्म भेद, आत्मा में देह का भेद है, आत्मा में देह का भेद है। भेद मिथ्या हो गया तो आत्मा देह एक हो जाएगा। देखो, भेद मिथ्यात्व से, भेद मिथ्यात्व होने से प्रत्येक ऐक्य अमिथ्यात्व इसका प्रयोजक नहीं, पहले कहा है। न च नित्यानित्य वस्तु विवेक से, नित्यानित्य वस्तु का विवेक साधारण चतुष्टय के अंतर्गत है ना? नहीं, विवेक क्या है? नित्यानित्य वस्तु का भेद, अनित्य वस्तु का भेद नित्य में है ना? नहीं, तो ये अनित्य वस्तु मिथ्या है, उसका भेद भी मिथ्या हो गया। मिथ्या भेद का जो ज्ञान होगा वो ज्ञान क्या होगा? भ्रम हो जाएगा, यथार्थ है क्या? तो मिथ्या भेद का ज्ञान भ्रम हो जाएगा। मिथ्या सर्प का ज्ञान जैसे भ्रम होता है, अनित्य वस्तु का भेद नित्य वस्तु में है। नित्य निष्ठा जो अनित्य वस्तु का भेद वो भी मिथ्या है, क्योंकि अनित्य वस्तु मिथ्या है। तो भेद भी मिथ्या हो गया तो भ्रम ज्ञान होगा। तथा चेन यदि नित्यानित्य वस्तु विवेक का, विवेक क्या है? भेद। नित्यानित्य वस्तु के भेद का ज्ञान भ्रम हो गया तो अनित्य परिहार न नित्य प्रवृत्ति न स्याद। नित्यानित्य वस्तु विवेक हुआ साधन चतुष्टय, उसके बाद क्या करता है साधक? अनित्य को परिहार करके नित्य में प्रवृत्त होता है, नित्य का चिंतन करता है। किंतु यदि नित्यानित्य वस्तु विवेक का ज्ञान भ्रम ही हो गया, भ्रम ज्ञान से अनित्य को परिहार करके नित्य में प्रवृत्ति कैसे होगी? ज्ञान तो यथार्थ नहीं हुआ। इति न वाच्यम, सिद्धांति कहता है। हानोपादान उपयुक्त रूपा अवगाही भे बुद्धिर व्यावहारिक प्रामाण्यशालितया व्यावहारिक हानोपादान से विवर्तयितुं निवर्तयितुं अशक्यत्वात्। इसमें पारमार्थिक भेद नहीं है, नित्यानित्य वस्तु में भेद पारमार्थिक नहीं है, व्यावहारिक भेद है ना? नहीं है। हानोपादान उपयुक्त, किसी वस्तु का हान त्याग, किसी वस्तु का ग्रहण, ऐसे करने के लिए उपयुक्त है रूप अवगाही बुद्धिर। ऐसे हान उपानयुक्त वस्तु के विषय करने वाली जो बुद्धि है, और व्यावहारिक प्रमाण के द्वारा हान उपादन होता है। व्यावहारिक प्रमाण से इदम जलम, इदम अग्नि, इदम तेज, ये व्यावहारिक है पारमार्थिक है? व्यावहारिक बुद्धि को विषय करता है, व्यावहारिक बुद्धि व्यावहारिक प्रमाण शाली है। कौन? हान उपादान उपयुक्त वस्तु को विषय करने वाली जो बुद्धि है वो व्यावहारिक है। व्यावहारिक हान उपादान से निवर्तित शक्यत्वाद, अनित्य वस्तु में अनित्यानित्य वस्तु में जो व्यावहारिक हान उपादान है उसकी निवृत्ति नहीं होगी, व्यावहारिक हान उपादान होगा। एतेन प्रपंचे सद विलक्षण से मिथ्यात्वे, प्रपंच सद से विलक्षण है या नहीं? प्रपंच में रहेगा सद विलक्षण, सद विलक्षण रहने से क्या होगा? वो विलक्षण मिथ्या है ना? नहीं, सद विलक्षण प्रपंच में मिथ्या है, भेद है। मिथ्या होने से क्या होगा? सद इक्यापति, सत का भेद प्रपंच में यदि मिथ्या है तो प्रपंच में सत के साथ ऐक्य हो जाएगा। जगन मिथ्या तो प्रमाणानाम, जगत में मिथ्या तो कहने वाले जो प्रमाण है, अतत्व आवेदक तो आपात नेह नानाति किंचन, क्या होगा? तत्व आवेदक नहीं होगा, क्योंकि अत्यंताभाव मिथ्या है। अत्यंताभाव मिथ्या होने से क्या हुआ? उसका प्रतियोगी जगत मिथ्या नहीं होगा। तत्व अतत्व आवेदक तो आप प्रमाण अतत्व आवेदक हो जाएगा, तत्व आवेदक नहीं होगा, क्योंकि जगत ब्रह्म में है ही नहीं। जगत है नहीं तो उसका अभाव है। वो अत्यंताभाव यदि मिथ्या हो जाएगा तो सत्य अत्यंताभाव को नहीं बताएगी श्रुति, नेह नानाति किंचन श्रुति। अत्यंताभाव मिथ्या को कही, मिथ्या अत्यंतभाव को, मिथ्या अत्यंतभाव यदि कहेंगे तो मिथ्यात्व बोध को जो प्रमाण तत्व आवेदक हुआ, मिथ्या अतत्व आवेदक हो जाएगा। इतने निरस्तम मिथ्यात्व निरुत्ता मुक्तोत्तरत्वाच, निरुस्त हो गया जगन मिथ्यात्व बोध वेदांत वाक्य तत्व आवेदक नहीं है। जगत में मिथ्यात्व बोध को जो वाक्य है नेह नानाति किंचन, वो तत्व आवेदक है क्या? जगत को मिथ्या कहने वाले जो प्रमाण है और प्रमाण तत्व आवेदक है, तत्वावेदक नहीं, तत्व ब्रह्म को बताने वाले प्रमाण तत्वावेदक, जगत को मिथ्या कहने वाले प्रमाण तत्वावेदक नहीं है और व्यावहारिक ही है। इसलिए और मिथ्यात्व निरुत उत्तर उत्तर मिथ्यात्व निर्वचन में उत्तर दिया है। उत्तर क्या है? जगत मिथ्या है, जगत में जो मिथ्यात्व वो भी मिथ्या है। जगत में मिथ्यात्व यदि मिथ्या है तो जगत सत्य हो जाएगा। जगत में मिथ्यात्व है वो मिथ्यात्व भी मिथ्या है, तो जगत में जो मिथ्यात्व वास्तव नहीं रहा, वास्तव नहीं रहा तो जगत सत्य हो जाएगा। तो मिथ्यात्व जगत में और जगत निष्ठ मिथ्यात्व दोनों में एक दृश्यत्व हेतु के द्वारा ही मिथ्यात्व सिद्ध हो जाता है। जो दृश्यत्व हेतु मिथ्यात्व को मिथ्यात्व मिथ्यात्व को मिथ्या बताता है, वही दृश्यत्व हेतु जगत में भी मिथ्यात्व बताएगा, ये पहले कहा था। एतेन भेदाद अभेद से भेदाभावे, भेदात अभेद से भेदाभावे, अभेद है ब्रह्म में, भेद से भिन्न है ना, नहीं अभेद भेद भेद यदि नहीं होगा, भेद नहीं होगा तो भेद और एक अभेद, एक अभेद और एक भेद। सिद्धांत क्या करता है? भेद का खंडन करता है, भेद है ही नहीं कहीं। तो पूर्व पक्षी कहता है अभेद और भेद ये दोनों में भेद है या नहीं बताओ? यदि भेद नहीं, कहीं भी भेद नहीं, तो अभेद से भेद से अभेद का भी भेद नहीं होगा। यदि भेद और अभेद दोनों भेद नहीं रहा, एक को खंडन करो तो दोनों का खंडन हो जाएगा। भेद का खंडन करो अभेद खंडन हो जाएगा, और अभेद का मंडन करो भेद का मंडन हो जाएगा। अन्यतर खंडन साधनाभ्याम, उभय खंडन साधने, अन्यतर खंडन न उभय खंडनम, अन्यतर साधन न उभय साधनम। भेद का खंडन करो तो अभेद का भी खंडन हो जाएगा, और अद्वैत का साधन करो तो दोनों का साधन हो जाएगा। इति निरस्तम, ये भेद अभेद में वस्तुतः तात्विकता तो भेद नहीं है, किंतु कल्पित भेद है, व्यावहारिक भेद है। तात्विक भेद अभावे भी कल्पित भेद है ना, व्यवस्था उपपत्ति कल्पित भेद को लेकर के व्यवस्था हो जाएगी। भेद होने से एक खंडन से दूसरा खंडन, एक मंडन से दोनों का मंडन नहीं होगा, किंतु कल्पित भेद के द्वारा वास्तव कार्य कैसे सिद्ध होगा? न च कल्पित है न अकल्पित कार्य प्रतिबंधायुग, अकल्पित है ब्रह्म, उसका जो कार्य है ऐक्यम, अकल्पित ब्रह्म का कार्य ऐक्य का प्रतिबंध कल्पित भेद नहीं होगा। कल्पित भेद से ऐक्य का प्रतिबंध नहीं होगा, ऐक्य वास्तव है, वास्तव ऐक्य का प्रतिबंध कल्पित भेद से कैसे होगा? प्रतिबंध नहीं होगा तो मतलब क्या होगा? कल्पित होता है भेद, कल्पित भेद होने से भेद अभेद दोनों, ब्रह्म में ऐक्य है, अकल्पित ब्रह्म में ऐक्य है, ऐक्य है, ब्रह्म अभिन्न स्वरूप है। अरे भेद के भाई प्रपंच के अभिषेक, उसका भेद का प्रतिबंध प्रपंच भेद अलग है, भेद अलग है अभेद अलग है, किन दोनों में क्या है? कल्पित भेद है, वास्तव भेद है क्या? कल्पित भेद के द्वारा अकल्पित कार्य का प्रतिबंध कैसे होगा? अकल्पित कार्य का प्रतिबंध होने के लिए वास्तव भेद होना चाहिए, वास्तव यदि भेद नहीं तो ऐक्य हो जाएगा, वास्तव भेद नहीं तो। सिद्धांत उत्तर देता है अविद्या स्वप्रकाश रूप ब्रह्म कार्य प्रतिबंध दर्शनात्, स्वप्रकाश रूप ब्रह्म, ब्रह्म का जो कार्य ऐक्य है अविद्या उसका प्रतिबंधक है, अविद्या से ऐक्य का नाश हो जाता है ना, नहीं ब्रह्म स्वरूप में ऐक्य स्वरूप है उसका नाश ही अविद्या प्रतिबंध होता है, नहीं हुआ आदर्शनाथ ब्रह्म कार्य प्रतिबंध सब प्रकार से ब्रह्म कार्य, अच्छा प्रतिबंध दर्शनात्, हाँ ठीक है, सब प्रकार रूप ब्रह्म कार्य का प्रतिबंध होता है अविद्या के द्वारा, अविद्या स्वयं कल्पित है ना, नहीं कल्पित होने से सब प्रकाश रूप ब्रह्म कार्य का प्रतिबंध हो जाता है, अविद्या का प्रतिबंध है ना, नहीं व्यावहारिक प्रतिबंध के पारमार्थिक है, नहीं प्रतिबंध होता है। कल्पित कांतया विश्लेषण कार्य प्रतिबंध दर्शनाच, कल्पित कांता कामिनी की कल्पना करके पति कांता का वियोग विश्लेषण का वियोग वियोग कार्य का प्रतिबंध हो जाता है, कल्पना करके खुश रहता है तो कल्पित जो विश्लेष अकल्पित जो विश्लेष हुआ उसका कार्य दुख का प्रतिबंध हो जाता है। किसके द्वारा? कल्पित कामिनी के द्वारा। अर्थात तो कल्पित के द्वारा अकल्पित कार्य का प्रतिबंध हो सकता है। नन भेद से व्यावहारिक सत्वार्थमपि, भेद में व्यावहारिक सत्व है ना, नहीं पारमार्थिक सत्व नहीं, एक अद्वितीय है। किंतु अभेद भेद में दोनों में तो व्यावहारिक भेद है, तो व्यावहारिक सत्वार्थमपि त्वया अनुन्यासादिकम उदाहरणीय। यदि अनुन्यास है भेद खंडन करते हुए सिद्धांत क्या कहता है? घट पट का भेद है, घट का भेद जो पट में है वो भेद घट से भिन्न है अभिन्न है, पट से भिन्न है अभिन्न है, ऐसे विकल्प करता है। घट का भेद पट में रहेगा, वो पट से भिन्न है अभिन्न है। यदि पट से अभिन्न कहेंगे तो भेद घट ज्ञान के लिए, पट ज्ञान के लिए घट ज्ञान की आवश्यकता नहीं। घट भेद ज्ञान पट से अभिन्न घट भेद ज्ञान के लिए भी घट का ज्ञान आवश्यक नहीं होना चाहिए, किंतु घट ज्ञान के ना घट भेद ज्ञान का ज्ञान नहीं होता है। और यदि भिन्न मान लिया, घट का भेद पट में भिन्न है, भिन्न होने से क्या होगा? वो उसका भी भेद रहेगा, उसका भी भेद, उसका भेद अनवस्थादि दोष। ऐसे अनुन्यास घट पट में भेद सिद्ध होगा तो अनुयोगी प्रतियोगी भाव होगा, एक अनुयोगी और एक प्रतियोगी सिद्ध होगा तो भेद सिद्ध होगा, अनुन्यास दोष ही। तो ये जो दोष आप कह करके खंडन करते हो, भेद पारमार्थिक नहीं मानते हो, व्यावहारिक तो मानते हो, तो व्यावहारिक भेद सिद्ध करने के लिए, व्यवहार करने के लिए भी तो अनुन्यास आदि का उद्धार तुमको करना पड़ेगा। यदि अनुन्यास दोष है तो भेद का व्यवहार कैसे करोगे? तो व्यावहारिक सत्व सिद्ध करने के लिए भी अनुन्यास दोष का उद्धार तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? यदि अनुन्यास दोष परस्पर सापेक्ष हो जाएगा तो व्यवहार भी नहीं होगा, परस्पर सापेक्ष न व्यवहार से आप अभाव, व्यवहार नहीं होगा। कैसे नहीं? व्यावहारिक मृद स्वजन्य घट सापेक्षत्वम, व्यावहारिक मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी से घट बनता ना, नहीं जिस मिट्टी से घट बनेगा वो घट को अपेक्षा करेगी मिट्टी, मिट्टी से घट बनेगा वो घट को अपेक्षा करेगी मिट्टी, स्वजन्य घट सापेक्षत्व मिट्टी में आएगा, स्व है मिट्टी, मिट्टी से बना घट, स्वजन्य घट सापेक्षत्व मिट्टी में है क्या? मिट्टी घटों का अपेक्षा करता है? अपेक्षा नहीं करती है, तो फिर क्या हुआ? तो व्यावहारिक यदि सापेक्ष हो गया तो अनुन्यास दोष है, मृतजन्य घट मृत सापेक्ष, घट घट तो मृत सापेक्ष है, मृत घट सापेक्ष हो जाए तो क्या दोष होगा? अनुन्यास, तो मिट्टी घट सापेक्ष है क्या? घट मिट्टी सापेक्ष है, मिट्टी घट सापेक्ष यदि होगा तो व्यावहारिक कार्य का अनुभव कैसे होगा? नहीं व्यावहारिक मृद स्वजन्य घट सापेक्ष तुम, तो इसलिए क्या सिद्ध होगा? तो दोनों में व्यवहार करने के लिए अनुन्यास दोष को उद्धार करना पड़ेगा। किंचत न भेद मात्रेण तो दर्शन मात्रेण व अनुन्यास आदि आपादनम, अनुन्यास जो दोष देते हो भेद होने मात्र से अनुन्यास, भेद के ज्ञान मात्र से अनुन्यास, ऐसा नहीं। तथा सति यदि भेद के ज्ञान से अनुन्यास दोष दोगे, भेद के दर्शन से ही, भेद मात्र न घटपट का भेद है, इतने मात्र से अनुन्यास दोष यदि दोगे तो दोनों का व्यावहारिक भी तय असिद्धि से आता, व्यावहारिक तय हो, व्यावहारिक तो व्यावहारिक घटपट, घटपट व्यावहारिक है ना, नहीं दोनों घटपट व्यावहारिक में भी भेद सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि भेद मात्र से अनुन्यास ये दोष दोगे तो व्यावहारिक भेद घटपट में है तो उसी में अनुन्यास दोष होगा, दोष से क्या होगा? घटपट का भेद व्यावहारिक सिद्ध नहीं होगा, व्यावहारिक रूपी तय हो घटपट हो असिद्धि, दोनों में भेद सिद्ध नहीं होगा तो घटपट दो कैसे सिद्ध होंगे? घटपट का भेद घटपट व्यावहारिक है, व्यावहारिक भेद दोनों में व्यावहारिक भेद रहेगा, भेद यदि सिद्ध नहीं होगा दोनों दो सिद्ध नहीं होगी। इसलिए क्या होगा? जो अनुन्यास से दोष देते हो खाली भेद मात्र से दोष नहीं होगा, भेद ज्ञान से नहीं होगा, तो वास्तुतः भेद रहना चाहिए। नापि तत्प्रतीति वास्तवत्व तदापति, दोनों भेद की प्रतीति, घटपट के भेद हैं, घटपट भेद की प्रतीति वास्तव होने से अन्य न्याय दोष दोगे ये भी ठीक नहीं। प्रतीति वास्तव होने से अन्य न्याय दोष इस बात नहीं, क्योंकि चरम वृत्ति अवास्तवत्व भी तद विषय वास्तवत्व वध उपदे ब्रह्माकार वृत्ति चरम वृत्ति पारमार्थिक है ना, नहीं नहीं होने पर भी तद विषय ब्रह्माकार वृत्ति का विषय क्या है वो वास्तव है, तो वृत्ति वास्तव नहीं होने पर भी विषय वास्तव हो सकता है, वृत्ति वास्तव नहीं होने पर ही विषय जैसे वास्तव हो गया, ऐसे प्रतीति वास्तव होना कोई जरूरत नहीं, प्रतीति वास्तव नहीं होने पर भी अनुन्यास दोष हो सकता है। और वास्तव अनुन्यास अदर्शन व्याप्ति सिद्धेश, यदि वास्तव दोनों का भेद सिद्ध हो जाएगा तो अनुन्यास दोष रहेगा उसमें, क्योंकि दोष रहेगा तो वास्तव नहीं, वास्तव जी भेद सिद्ध हो गया अनुन्यास दस अदर्शन है ना, व्याप्ति की सिद्धि कैसे होगी, वास्तव भेद रहेगा तो अनुन्यास इसे सिद्ध नहीं होता है, इसलिए वास्तव भेद रहने पर अनुन्यास भेद की प्रतीति वास्तव होने से अनुन्यास ऐसा नहीं कह सकते हैं। न च प्रमारूप तत्प्रतीत्या तदापादन, पहले तक कहते प्रतीति प्रमारूप प्रति से अनुन्यास दोष देंगे, प्रतीति सामान्य तो या अनुन्यास सूक्तत्व है ना प्रमात्व पर तत्व दोष अभाव, प्रतीति को लेकर के अनुन्यास दोष दिया, भेद ज्ञान के लिए प्रतियोगी अनुयोगी ज्ञान चाहिए, प्रतियोगी अनुयोगी ज्ञान होने के लिए भेद ज्ञान चाहिए, प्रतीति के लिए अनुन्यास दोष दिया, प्रतीति सामान्य एवं त्वया अनुन्यास से उत्तत्व न प्रमात्व पर्यंत, प्रमात्व पर्यंत प्रत्यय प्रमा होने के लिए दोषाभाव तो आपत्ति नहीं रहेगी, यदि प्रमा हो जाएगा प्रतीति यदि प्रमा है घटपट के भेद प्रतीति प्रमा प्रामाणिक यदि घटपट भेद सिद्ध हो गया उसमें अनुन्यास आदि आपत्ति रहेगी नहीं, दोषाभावत कहा था आपत्ति अभाव था ना भी तत्प्रतीतेर धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष तदापादन, प्रतीतेर धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष भेद की जो प्रतीति होती है ज्ञान धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष, धर्मी घट प्रतियोगी पट, पट का भेद घट में, दोनों के ज्ञान होने से तो भेद की प्रतीति होती है, धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष होने से तदापादन अनुन्यास दोषापादन इत न, यदि ऐसा कहोगे प्रतीति होने के लिए धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष है तब क्या होगा, तो तावता भी तत्सापेक्षता मात्र से निवृत्ति, प्रतीति के लिए प्रतीति धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष, भेद की प्रतीति किसकी अपेक्षा करेगी धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष, ये सापेक्ष होगा तो अनुन्यास दोष देते हैं, सापेक्ष जी अनुन्यास दोष दिया अनुन्यास दोष क्या होगा, भेद की प्रतीति धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष हो तो अनुन्यास, भेद की प्रतीति यदि प्रतियोगी भेद की प्रतीति यदि धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष हो तो क्या दोष है अनुन्यास, तो धर्मी की भेद की प्रतीति धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष हो तो अनुन्यास, तो अनुन्यास दोष नहीं क्या होगा, भेद की प्रतीति धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष नहीं होगा, अनुन्यास दोष होने से क्या होगा, भेद की प्रतीति तो होती है, भेद की प्रतीति भेद का ज्ञान घटपट भिन्न इसे ज्ञान, घटपट भिन्न इसे ज्ञान होने के लिए घट है धर्मी पट है प्रतियोगी, धर्मी प्रतियोगी ज्ञान होने के बाद भेद ज्ञान होगा, तो भेद ज्ञान यदि धर्मी प्रतियोगी की अपेक्षा करे तब अनुन्यास दोष है, क्योंकि भेद ज्ञान के लिए धर्मी प्रतियोगी ज्ञान और धर्मी प्रतियोगी निश्चय होने के लिए भेद ज्ञान अनुन्यास हुआ, ऐसा यदि होगा तो क्या होगा अनुन्यास दोष से क्या सिद्ध होगा, भेद का ज्ञान धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष नहीं हो ये सिद्ध हो जाएगा, भेद के सिद्ध नहीं होगा, भेद का ज्ञान धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष तब अनुन्यास, अनुन्यास दोष होने के कारण धर्मी प्रतियोगी सापेक्षत्व को हटा दो, भेद का ज्ञान धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष नहीं होगा तो भेद सिद्ध होना नहीं सिद्ध हो जाएगा। देखो प्रतीतेर धर्मी प्रतियोगी सापेक्ष होने से अनुन्यास आपादन इतना ऐसा मानोगे तावता भी तत्सापेक्षता मात्र से निवृत्ति, धर्मी प्रतियोगी सापेक्षता भेद प्रतीति में नहीं होगी, इतनी निवृत्ति हो जाएगी, भेद की निवृत्ति कैसे होगी, इति चेत न ये दोष देने के लिए सिद्धांत क्या कह, पूर्व क्या कहता है, जो अनुन्यास आदि दोष आप देते हो वो व्यवहार करने के लिए भी दोष का वारणा तुमको भी करना पड़ेगा। सिद्धांत कहता है अस्माकम अविद्या सामर्थ्याद सर्वानुपपत्ति विधुनोपपत्ति है उपपत्ति। व्यावहारिक अनुन्यास आदि दोष है, दोष रहने पर भी व्यवहार होता है, दोष होने पर व्यवहार क्यों होता है? अविद्या सामर्थ्याद, अविद्या के कारण ही नहीं होना चाहिए किंतु अविद्या से व्यवहार होता है, सर्वानुपपत्ति का विधुनन हो जाएगा। नहीं मायायाम असंभव नियम नाम, माया में असंभव कुछ नहीं, सब संभव हो जाएगा। और अनुन्यास है तो कैसे सिद्ध होगा? तो तथा च परस्पराशितमपि इंद्रजालवदी, जादूगर दिखाता है दोष है ऐसा नहीं होना चाहिए, अग्नि पकड़ने पर हाथ में गर्म लगना चाहिए किंतु ठंडा लगता है, दिखाता है ना? नहीं तो माया से दिखाता, जादू से दिखाता है। परस्पराशितमपि इंद्रजालवदी, परस्पराशित दोष है नहीं होना चाहिए उसको इंद्रजाल जादूगर दिखाता है, अनुन्यास होने पर भी दिखा देता है, देखो संभव है। इसी प्रकार क्या हुआ, माया के कारण सर्वत्र भेद घटपट भेद आदि में अनुन्यास दोष भी सिद्ध हो जाएगा, किसे? माया से। न च ईश्वर सामर्थ्य ताद समय पूर्व पीछे कहता है, यदि माया के कारण अनुन्यास आदि दोष हो जाएगा तो ईश्वर के सामर्थ्य से जगत सत्य हो जाए, माया के सामर्थ्य से अनुन्यास आदि दोष बन जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। ईश्वर सामर्थ्य से जो उत्पन्न होता है जगत वो सत्य हो जाए, परमात्मा की सामर्थ्य है ना, नहीं कार्य को उसने सत्य कर दिया, क्या आपत्ति? इधर न वाच्यम उभय सिद्ध मृषा भूतेन्द्र जल स्थले कारणादि व्यवस्था उल्लिंगी कार्यादि दर्शनवद अन्यत तथा दर्शनाथ। ये इंद्रजाल जो दिखाता है मिथ्या है ना, नहीं उभय सिद्ध, हम भी मानते आप भी मानते हो, उभय सिद्ध मृषाभूत मिथ्याभूत जो इंद्रजाल, इंद्रजाल जादूगर दिखाता है, जो दिखा दिया रुपया बना दिया, करोड़ रुपया बना दिया, बना देता है ना, नहीं मिथ्या मानेंगे, मानेंगे सत्य मानेंगे? तो उभय सिद्ध मिथ्या स्थल में क्या हुआ, वहाँ कारणादि व्यवस्था उल्लिंग कार्य आदि दर्शन, वहाँ क्या है, पेड़ बना दिया जादूगर, ऐसे करके कपड़ा ढक करके कर दिया कि पेड़ बन गया, पहले नहीं था। वो सत्य है मिथ्या है? वहाँ कारण है क्या? कारणादि व्यवस्था को उल्लंघन करता है जादूगर, कहता ना नहीं कारणादि व्यवस्था उल्लिंग ही कार्य आदि दर्शनवत, कार्य दिखता है, कारण व्यवस्था को उल्लंघन करने वाले कार्य, और इसी तरह कार्य व्यवस्था को उल्लंघन करने वाले कारण भी, कार्य अलग है उसका कारण अलग है। कार्य क्या है, ठंडी लगती है कारण बर्फ होना चाहिए, ऐसा गर्मी लगती है कारण बनी होनी चाहिए, किंतु देखा गर्मी लगती क्या निकला, बर्फ निकला, ऊपर गर्मी है निकला बर्फ। तो कारण व्यवस्था को उल्लंघन करने वाले कार्य, कार्य व्यवस्था को उल्लंघन करने वाले कारण जैसे दिखता है अन्यत्र तथा अदर्शनाथ। यहाँ तो जादूगर में तो हो गया, जादू के बिना ऐसा होता है? जादूगर तो बर्फ को निकाला और गर्मी लगती दिखा सकता है, अन्यत्र बर्फ ला करके गर्मी लगती अन्यत्र दर्शनाथ। दर्शन च यदि दिखे अन्यत्र, इंद्रजाल आदि में जैसे दिखता है अन्यत्र दिखे तो मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। अन्यत्र यदि दिखे बर्फ लिया गर्मी लगता है तो क्या सिद्ध होता है? ये बर्फ नहीं, ये मिथ्या है। आपादन च भेद तत्प्रतीतिश्च यदि माई की न सियाद, घटपट का भेद अभेद की प्रतीति यदि माई का नहीं हो तो सर्व व्यवस्था उल्लंघनी न सियाद, व्यवस्था को उल्लंघन करने वाले नहीं होनी चाहिए। व्यवस्था का उल्लंघन होता है कैसे, पहले घट पट दोनों का भेद सिद्ध नहीं हो, घट प्रतियोगी पट अनुयोगी ये सिद्ध होगा, एक अनुयोगी एक प्रतियोगी दोनों सिद्ध नहीं होगा तो भेद सिद्ध होगा। तो फिर क्या हुआ, घटपट का भेद भी है और प्रतीति भी होती है, तो क्या दिया, भेद और प्रतीति वास्तव है, माइक है, यदि भेद प्रतीति वास्तव हो जाएगा तो व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। व्यवस्था का उल्लंघन होता है, व्यवस्था का उल्लंघन कैसे हुआ, भेद ज्ञान के बिना धर्मी प्रत्यय ज्ञान नहीं, धर्मी प्रत्यय ज्ञान के बिना भेद ज्ञान नहीं, तो व्यवस्था का उल्लंघन होता है ना, नहीं यदि प्रतीति माई के नहीं तो व्यवस्था उल्लंघन नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था का उल्लंघन होता है। इसे भेद प्रतीति, भेद और प्रतीति माई कहे। घटपट का भेद और घटपट भेद ज्ञान, यदि माई का नहीं हो तो व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। सत्य यदि होता भेद, प्रतीति प्रमा है और भेद सत्य है, तो व्यवस्था का उल्लंघन नहीं, उल्लंघन नहीं होता है। किंतु यहाँ व्यवस्था का उल्लंघन होता है, क्योंकि भेद प्रतीति होने के लिए अनियोगी प्रत्यय ज्ञान चाहिए, अनियोगी प्रत्यय ज्ञान होने के लिए भेद ज्ञान चाहिए। इसे घटापट भिन्न, इसे व्यवस्था का उल्लंघन हो जाता है। व्यवस्था का उल्लंघन से क्या सिद्ध हुआ? प्रतीति और भेद माई कहे। तस्माद माई की इति विपर्य परिवेशनाथ, इसलिए भेद और भेद की प्रतीति ज्ञान माई कहे। माई माई से विपर्य परिवेशन है, माई के व्यवस्था उल्लंघन दर्शन व्याप्ति सिद्ध है। माई के पदार्थ व्यवस्था उल्लंघन करता है, माई के पदार्थ माया से बना दिया, उसमें कारण आदि की व्यवस्था है, व्यवस्था का उल्लंघन होता है, व्याप्ति सिद्ध हो जाएगा। जहाँ व्यवस्था उल्लंघन होता है वहाँ माई कहे, जो माई कहे व्यवस्था उल्लंघन होता है। उक्त श्रुत्या अश्वव्याघातक युक्त्या च भेद से बाधात अभेद से अबाधा च स्वाभेद स्वभेदयोर व्यावहारिकत्व समाने भी स्वाभेदम परित्यज्य भेद एव सर्वथा प्रदेशो ना कारणक। श्रुति से अश्वव्याघातक युक्त्या च, श्रुति से भेद का निषेध हो जाता है, नेह नानाति किंचन, भेद का निषेध हुआ। और अश्वव्याघातक युक्त्या च, जो स्वव्याघातक नहीं हो, युक्ति से भेद का बाध हो जाता है। बाध होने से क्या होगा? अभेद रहेगा, भेद के बाद होने से अभेद जो रहेगा, अभेद ब्रह्मस्वरूप, उससे अलग है क्या अभेद? ब्रह्म में जो अभेद ब्रह्मस्वरूप है उसका बाध नहीं होता। बाध आच स्वाभेद स्वभेद और व्यावहारिकत्व, स्व अभेद स्वभेद, स्व में स्व का अभेद और पारमार्थिक है व्यावहारिक है, व्यावहारिक क्योंकि अभेद का व्यवहार होगा, स्व में स्व अभेद, अस्व में स्वभेद व्यावहारिक है, पारमार्थिक है नहीं। दोनों व्यावहारिक तो समान हुआ, दोनों में से किसको ग्रहण करें, किसको छोड़ेंगे? स्वाभेदम परित्यज भेद सर्वथा प्रद्वेष, हम कहाँ प्रद्वेष करते हैं? भेद में, अभेद में द्वेष नहीं, अभेद को छोड़ करके भेद में ही हमारा द्वेष है। द्वेष न अकारण को, अकारण का नहीं कारण है, अभेद को मानते भेद भी स्वाभेद स्वस्वरूप, स्वस्वरूप अभेद होने से भेद नहीं है, भेद में हमेशा द्वेष है, बिना कारण नहीं, क्योंकि अभेद तो स्वरूप है, अरे भेद होता है अलग, भेद व्यवहार होता है। तो दोनों स्व अभेद कहो स्वभेद कहो, दोनों व्यावहारिक होने पर भी हम अभेद को छोड़ करके अभेद में हमारा द्वेष नहीं, किसमें द्वेष है? भेद में, ये अकारण का नहीं है, क्योंकि अभेद उसका स्वरूप ही है, अभेद कोई अलग नहीं है। अभी सामान्य विशेष खंडन हुआ, विशेष रूप से सामान्य रूप से भेद का खंडन हुआ, अभी भेद का खंडन करेंगे विशिष्ट भेद खंडन, विशेष करके भेद खंडन। पूर्व पक्षी क्या कहा था? पूर्व पक्षी ने घट का भेद पट में रहेगा, ये यदि पट का स्वरूप हो जाएगा, पट स्वरूप ज्ञान के लिए घटक की अपेक्षा है क्या? तो घट का भेद ज्ञान होने के लिए भी घटक की अपेक्षा नहीं हो, घट के ज्ञान के बिना घट भेद ज्ञान होता है हैं? हैं? नहीं होता है, घट के ज्ञान के ना घट भेद ज्ञान नहीं होता है। तो घट भेद ज्ञान घट सापेक्ष हुआ, घट भेद ज्ञान घट सापेक्ष, यदि घट भेद पट स्वरूप होगा, पट घट सापेक्ष है क्या? पट ज्ञान घट सापेक्ष नहीं है, तो पट से अभिन्न घट भेद ज्ञान भी घट सापेक्ष नहीं हो, ये पूर्व पीछे ये सिद्धांत ने कह करके पूर्व पीछे का खंडन किया था। इसके ऊपर पूर्वपक्षी कहता है, ननु निरपेक्ष स्वरूपत्व सापेक्षत्व अनुपपत्ति अधुक्तम तत्वत युक्तम, घट का भेद जो पट में है वो पट स्वरूप होगा, और पट स्वरूप निरपेक्ष स्वरूप है, घट की अपेक्षा नहीं करता है। यदि घट का भेद जो पट में रहा, पट स्वरूप हुआ, निरपेक्ष स्वरूप हो गया, तो भेद में घट सापेक्षत्व नहीं रहना चाहिए, पट से अभिन्न घट भेद में क्या नहीं रहना चाहिए? घट सापेक्षता, पट से अभिन्न कौन हुआ? घट ना घट भेद, घट भेद पट से अभिन्न हुआ, जैसे कि पट घट सापेक्ष है नहीं, तो घट पट में जो रहा घट भेद वो भी घट सापेक्ष नहीं हो, निरपेक्ष स्वरूपत्व सापेक्ष तो अनुपत्ति, फिर भेद ज्ञान घट के अपेक्षा के बिना भेद ज्ञान होता है, घट के बिना भेद ज्ञान होता है, तो घट सापेक्ष भेद ज्ञान होता है, सापेक्ष होता है। यदि निरपेक्ष स्वरूप होता है घट का भेद पट स्वरूप होता है तो भेद का ज्ञान घट सापेक्ष नहीं होना चाहिए, होता है ना नहीं होता है, क्या होता है घट भेद का ज्ञान घट सापेक्ष होता है, किंतु यदि निरपेक्ष स्वरूप मानेंगे घट का भेद यदि निरपेक्ष पट स्वरूप मानेंगे, पट में रहेगा घट भेद, पट निरपेक्ष स्वरूप है ना नहीं, उससे अभिन्न यदि भेद हुआ तो घट के भेद के ज्ञान भी निरपेक्ष स्वरूप होगा, घट सापेक्ष नहीं होना चाहिए, घट सापेक्ष तो अनुभवती, निरपेक्ष स्वरूपत्व सापेक्ष तो अनुपत्ति यद उत्तम सिद्धांत ने उत्तम तत्तावत अयुतम ठीक नहीं है, तो अयुतम कौन कहेगा पूर्व पक्षी, कैसे अविद्या निवृत्ति जीव ब्रह्म कैसे तव मत, अविद्या निवृत्ति, अविद्या निवृत्ति क्या स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप, निरपेक्ष सापेक्ष ब्रह्म स्वरूप निरपेक्ष है सापेक्ष है, तो निरपेक्ष स्वरूप होने पर भी अविद्या निवृत्ति अविद्या ध्वंस अविद्या सापेक्ष है ना नहीं, अविद्या ध्वंस अविद्या सापेक्ष है ना नहीं, अविद्या निवृत्ति निरपेक्ष ब्रह्म स्वरूप होने पर भी अविद्या ध्वंस अविद्या सापेक्ष है ना नहीं, तो निरपेक्ष स्वरूप होने पर भी अन्य सापेक्ष होता ना नहीं। आपने कहा सिद्धांत ने घट का जो भेद पट में रहेगा वह यदि निरपेक्ष पट स्वरूप होगा तो भेद में घट सापेक्षत्व का जो अनुभव होता है वो नहीं होना चाहिए, घट सापेक्षत्व अनुभव होता है ना नहीं, घट भेद ज्ञान के लिए घट ज्ञान चाहिए, ये जो आपने कहा था वो ठीक नहीं। अविद्या की निवृत्ति ब्रह्म स्वरूप है, अविद्या निवृत्ति क्या स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप निरपेक्ष है, निरपेक्ष स्वरूप होने पर भी अविद्या निवृत्ति के ज्ञान के लिए अविद्या का ज्ञान चाहिए नहीं, तो सापेक्ष है ना नहीं, तो निवृत्तेर जो अविद्या निवृत्तेर अविद्या सापेक्ष तो हुआ, जीव ब्रह्म ऐक्य से चेतव मत, जीव ब्रह्म ऐक्य, जीव ब्रह्म ऐक्य है ब्रह्म से भिन्न है क्या, नहीं होने पर भी जीव ब्रह्म ऐक्य की जो प्रतीति प्रमिति होगी वो जीव सापेक्ष है ना नहीं, ऐक्य ज्ञान होने के लिए दो चाहिए ना, जीव ब्रह्म दोनों के ज्ञान पर ऐक्य ज्ञान होगा, तो ज्ञान के लिए सापेक्ष हुआ, निरपेक्ष ब्रह्मस्वरूप होने पर भी सापेक्षत्व है ऐक्य में, ये तुम्हारे मत के अनुसार हुआ। और मत्वद्वयेपि स्थितो व्यक्ति सापेक्ष से जाति मात्र से, घटत्व रहने के लिए घटत्व जाति रहने के लिए व्यक्ति सापेक्ष है ना नहीं, जितने भी जाति व्यक्ति सापेक्ष है किसके लिए, स्थितो जाति रहने के लिए, व्यक्ति के बिना जाति नहीं रहेगी, स्थिति के लिए जाति मात्र व्यक्ति सापेक्ष है। और प्रति तो सापेक्ष से अच्छा स्थिति में व्यक्ति सापेक्ष होगा जाति मात्र होना नहीं, तो जाति मात्र व्यक्ति सापेक्ष हुआ स्थिति के लिए, होने पर भी जाति तो व्यक्ति सापेक्ष नहीं है, जाति में व्यक्ति सापेक्ष निरपेक्ष स्वरूप है, जाति निरपेक्ष स्वरूप होने पर भी व्यक्ति सापेक्ष तो उसमें है, जाति निरपेक्ष होने पर भी व्यक्ति सापेक्ष तो उसमें रहा। और नीलतर तो ज्ञान हुआ, नीलतर ये नील है और ये नीलतर, नीलतर तो ज्ञान के लिए प्रतीति के लिए सापेक्ष है ना नहीं, और नीलतर जो होगा उसका अपना स्वरूप है, नीलतर अपना स्वरूप होने पर भी नीलतर ज्ञान के लिए अन्य सापेक्ष तो रहता है नहीं रहता है। अर्थ प्रकाशात्मक ज्ञान से ब्रह्मणि ब्रह्माभेदस्य, ब्रह्म अभेद जो है अस्थि ब्रह्म इत्यादि काल सापेक्ष से नहीं, ब्रह्म अभेद ब्रह्म का अभेद ब्रह्मस्वरूप है, अर्थ प्रकाश आत्मज्ञान अर्थ का प्रकाश, ब्रह्म रूप अर्थ का जो प्रकाश रूप ज्ञान है वह ब्रह्म अभेद ब्रह्म का अभेद, ब्रह्म का अभेद ब्रह्मस्वरूप निरपेक्ष स्वरूप होने पर भी ज्ञान वृत्ति सापेक्ष है, ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का अभेद होने पर भी अर्थ प्रकाशात्मक ज्ञान से ब्रह्मणी ब्रह्म दोनों नहीं अलग अलग है। अर्थ प्रकाशात्मक ज्ञान और ब्रह्मेद भी सापेक्ष है। हाँ, किंतु अर्थ प्रकाशात्मक जो ज्ञान है, अर्थ प्रकाश मंत्र क्या है, ब्रह्म रूप जो प्रकाश, ब्रह्म रूप प्रकाश ब्रह्म सापेक्ष है, किंतु वस्तु तो क्या स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप। और ब्रह्म स्वयं प्रकाश जो ब्रह्म है वो ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप होने पर भी स्वयं प्रकाश ज्ञान होने के लिए वो अन्य सापेक्ष है। स्वयं प्रकाश ब्रह्म, स्वयं प्रकाश ब्रह्म से ज्ञान होने के लिए स्वयं प्रकाश ब्रह्म से भिन्न है क्या, नहीं है। क्या हुआ, निरपेक्ष होने पर भी उसके ज्ञान होने के लिए सापेक्ष है ना, नहीं प्रतीति में सापेक्ष, वस्तु सापेक्ष निरपेक्ष होने पर भी उसके ज्ञान सापेक्ष है, ज्ञान सापेक्ष है ना, नहीं ज्ञान स्वयं प्रकाश ब्रह्म का ज्ञान प्रमाण सापेक्ष है ना, नहीं। तो वस्तु निरपेक्ष होने पर भी वह ज्ञान सापेक्ष हुआ। और दूसरा है ब्रह्म अभेदस्य, ब्रह्म भेद ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप निरपेक्ष होने पर भी ब्रह्म भेद का ज्ञान सापेक्ष प्रमाण सापेक्ष, सापेक्षता है काल्पनिकत्व। अर्थात क्या हुआ, निरपेक्ष में सापेक्षत्व होता है, तो इसलिए यदि भेद निरपेक्ष पट स्वरूप हो जाएगा तो सापेक्ष क्यों नहीं हो सकता है, सापेक्ष हो सकता है। अस्ति ब्रह्म इत्यादि अपेवम, अस्ति ब्रह्म एक काल सापेक्ष है ना, नहीं अस्ति ब्रह्म काल सापेक्ष, काल सापेक्ष होने से क्या हुआ, ब्रह्म निरपेक्ष स्वरूप होने पर भी काल सापेक्षत्व ने ज्ञान के लिए सापेक्ष तो हो गया। तथा च तत्त्वतो निरपेक्षस्य सामानाधिकरण्या सिद्धया न तर्काभासता व्याप्ति सिद्धि। अर्थात यहाँ पूर्वपक्षी क्या कहेगा, तो वास्तव निरपेक्ष होने पर भी सापेक्ष हो सकता है, वास्तव निरपेक्ष है उसे सापेक्ष हो सकता है, सापेक्ष यदि हो सकता है इसको बताएंगे। ओम।